آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سن سنتیں سیکھیں گے اس میں, سن سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, تیس تیس بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے, تیس تیس بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے, ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار, مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار, مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار, سن سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار, سن سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ, خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل, تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل, تو ولی اپنا بنا لے اسے قرب لم یزل, مدنی ان آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل, مدنی ان آمات پر کرتا ہے جو کوئی عمل, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, تین دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ, تین دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ, تین دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ, بے حساب اس کا خدایا خلد میں غودا خلا, بے حساب اس کا خدایا خلد میں خودا خلا, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے قافلہ اتار اس کے واسطے تیار ہے تار اس کے واسطے تیار ہے قافلہ تار اس کے واسطے تیار ہے آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں کریں مل کر سفر سن سنتیں سیکھیں گے انشاء اللہ سن سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آمدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آمدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آمدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آمدنی